Pollyanna, 我的钥匙的 Pollyanna, Pollyanna, 好我你我说比的 Pollyanna, Pollyanna, Pollyanna, 我的钥匙的 Pollyanna, Pollyanna, 好我你我说比的 Pollyanna, Pollyanna, Carina, Ravanaka, Rini, Sandri, Chaka, Carina, Ravanaka, Rini, Sandri, Chaka, Rini, Sandri, Chaka, Rini, Sandri, Chaka. Pollyanna, Pollyanna, 笨手聪明的巴纳 Pollyanna, Pollyanna, 好丽的是米纳拉纳 Pollyanna, Pollyanna, 笨手聪明的巴纳 Pollyanna, Pollyanna, 好丽的是米纳拉纳 Pollyanna。 بوره کربت چند خوشه هرگیز لو باوره ده نبوم بشم من نفر گشت بکم سریم دیمنه جوانانه چند خوشن خلو بروانه نه نبوم همشتا جوانانه بین مو بسواری بشم من نفر هر وامنیش ماوی که سوره گشتم نکرد و عزیزکم چند خوش بو اگر گشته کمم بو آهنگی بو آیا بلا جیمی بلا دل ملای پولیانه ابی استا چند بیزار بید خوزکا چونی ایما یرمتی درک بید بوی گرجو گل بید من بو اما بسته اروین هرچیک من باب کری دریخی نکین وانیا دریخی لی نکین لوشتانه که بو یکین بله پوره کرد بید راسته باشه جیمی نوزوانه پولیانه ابینین نتوانم پیشوازی لخدو کرد بکم خان مکم چکه چی موسی باب کرینو با مالا چکه چکه باب رینو خان مکم نتو چوی هم پیام کوید پیام بلی والام براو ها امی ببینمو زور حز ببینین یعنکم بلان پول بولی خان مکم، اگر خاطو پولی حز نکد چایی هم پیب کهوید او اگر خاطو کار بید خوشحال بید ببینی تو پولی انا وانیا اما زور زوره با تو ها؟ تو اولی چی؟ لو بخوره ایوه بید؟ بگو من، پی خوش بید اگر چایی پیب کهوید تیگشتی، بلا مگر چایی بونه کهوید پی نخوش بید بله، تو خرسته که چون که لبستنو هاتو نه به اکسر بگاره تو چون که اما ازاریت اگر اکسر بگاره تو دلنیم وای اما راست خان مکم جگه لوا نانسی و هموان چاوریان امن همیان خواهن آماده کردو زانید ها؟ زور سپاس تیموسی هر استاجم خاتو کربید جیمی پولیانه پولیانه پولیانه های پولیانه عزیزکم خاتو کربید بوره بوره کربید زور چهاره کرد بو حالیاتو پولیانه بله زور خوشحالم ببینین تن زور زورم بیا خوشکتن بینم من اجدلم للاد بو بلم خوشحالم ببینید زور خوشحالم ارکت که شبه هاتونت با ایره پوره کربید سلاو پولیانا چونی باشی؟ جیمی زور سپاس با ما هاتونت علی خوا بروام ناکر بیبم زوانه بد بینم منی زور دلم خوش ببینید بله هرو همینیش زور زور شادم به هاتونتن زور چی مک؟ چونی باشی؟ چاره ما نکردی خاتو کار بید هر و حاجیمی توش بخیر بین بینی و باش بینی تم باش پوره کار بید اما چی موسیه هوره یکی زور دل سوزه سلاو من لبیره بله خان مکم سلاو ابید من پرسم تو من لبیره ها با جام تکانه بول گرم بابو هول گرم جوانیم دیمنه زور جوانه شوینی که جوانه او هواکی زور خوش و صافه پوره کر بین بله زور خوش ایره بله شوینی که زور جوانه وانیم پولیانه بله منی شمال هستم ابو کسالی پر هاتم استه ازنم با چی باکم حضیه کرد بید با ایره بلن بداخوا باکم کچی دوهی کرد زور بداخوا خوز که باکم نامرد استه بمه چند خوش بو بردوان باکم لیده براز بندلتونیش و دی که لطل یا اجیو پیه اکی باش بوا بله باکمی زور خوشیست تو اویش براز بندلتون؟ بله ممشلتونیش چو بو اسمان بله بیست لطلی پور پولی ده دایم بمینید بله چون که بتنها تیگیشتم بله خوی و دی من شوه تیگیشتم که دایکو باکمو ممشلتون لطل ما اجینو ام پارزن اگر پیویستم پیان بو اول لکل مانا هست به آرامیه کم پورا کار بید بله هست به آرامیه کم که بیدیان لیه کم و اما راستا من دلمیم که ات پاریسن بله پورا کار بید بلام پورا بولی پورا تا ایسا دلی تنگا اصایی پورا پوری تس بطلتان گیب کاد سلاو خان بکم سلاو چاوری منه کردن سپاس بکه ایلک دانه کهیم زور سپاس دانه کم با سردانه کتن سپاس ای بوری من ازان چند دلد نخوش بول دزدانی برشلتون نزان چی پیبلم زور بد اخم زور سپاس خاتو کار بید دیاره زور ایلکی و نیا چون که اول دور رو هاتون وایا گرنگ نیا نانسی اتکه جوره که هم پیشان بده فرمو زور باشه فرمو ورن لگالم اتکه ها برون کمیک پشو بدن ای برا بولی عزیز اکم قیناکا هر چند هیلاک بوید لگیش چند بو ایره بلام ایمه نهاتیم با کت بسر بردن بلکو هاتیم وکو یرمتی در یک با تو خاتو پولی چون که پیشتر گرجو گل بون پولیانه دیفیف کنه دیفیف کنه بیف کنه پولیانه ای سپاس بو تو روک چون خاتو پولی فرموی ایمه ایلکین بایی بویسته که میگوشو بین بابرون جیمی بابرون بلا پورا کرد بید رگو تن بیبشانیم تیم هستی زور باشه فرمو بسر چاو بسر چاو بسر چاو خانمکم باش با چی موسی اونی پی خوشم هر علی خزمت کار دل سازه که ایتی وانیا شتی که سیر نیا که تک توم طاقتی نمیند ایشو کارکن گرانه بید باش اگر تیموسی گرنگی بدار بو خانمه که ایشو کارکن رو بسنگیند عزیزکم نانسی بم حوالا هست با پشوه کمزانی بستو مخاتو کار بید زور خوویستا نتوانید کز رازی بکا بلام خانمی که دل باشی شا راستکی بلام بو شوه نه بو شوه نه چون گرز نابه اگر خانمی که جوانی وک خاتو کار بد دوائی لیب که خزمتی بکاوانی ها خاتو داکلی چون قصی واکید چون قصی واکید خود که خاتو کار بد گرز و گل وایا بله بای تو می مردی منیش توسه اگر رای وک جارم چون شتیوالید تنها ببینینی بمشوی ازار مدد بوچی بوچی برای شلطان پاشا روشی سیرونا ها تیناکم زور جوانه بازم شده که باش بکردم بو ایره بله زور چک بایدم پولیانه خوشحالم بایدین تن خواست که پرم باش چرا بود زور جوانه بازم شده که باش بکردم بو ایره بله زور چک بایدم پولیانه خوشحالم بایدین تن خواست که پرم باش چرا بو او که تا دلم خوش چرا بو زور به طاقت نبوین او که تا دلم زور خوش بو چون که خاتو پولی به پیشوازی نکردین زور خوشحال بوم بلان بده خوانه توانم هیچی بابکم زوگه لرز و پیزانی نونه ببوی بله ببوره چی میکن گرنگ نیا، اتوانم لکاتی کتر در سپاسی بکم بله، لکاتی کتر سپاس جیمی جیمی، اتوانی کمی بگارین بله، اگر اتوانید تکایا جیموسی بله، خرمکم، هرستا شیر باگور لگل من ای چند جوانی را زور خوشه بخچه کلکن زور جوانه تو بشنازی پیوا کرد ببچین بو اوه ببروین ببروین تکایا خانمکم تکایا بله چی موسی اگر لدور و سیری کلکن بکین جوانتره باورم پیبکا زور جوانه لدور و سیری بکین بچی کلکن من کتک جوانه که به دست تو بانی بکین او کرده زور جوانه بلام خانمکم باشه استا پال با کرسی که اونم تو اشیده منم کاراکم بابرون جیمی دیلا دی بابرون بله بابرون چی موسی؟ چی موسی؟ چیا؟ خان مکم چیا؟ کلکم بایه لحطو سیری کلکم بکم نزانم چی تان پی بلیم دوی اوی برستلتون نما باوکم زور بیه طاقته نتوان ایشو کارکم بکد داولی برد نکم کلکم بایم بسراتو توم؟ بابچم سرم چیه اچم خان مکم بوستا لوانه استا برو چاک بونو بچید بم زوانه اگه داری کلکان اکد تیگیشتی خان مکم براست بله خان مکم پیویسته تو لگل خاتو کربه تابید باو کم بیانی ایشکان اکد باور که بیانی همون ایشکان اکد تیگیشتی خان مکم بچو بله خاتو کربه زود خوشحالم که آده بیانی چاون پیه کبید بیانی سیو دای هستن یم بله امید همو خلکی ناچکه ببینی با خوشحالی و پیشو از یکن هسه که ممو خلکی ناچکه تو ببینی پولیانا هوری زور دیوانی ها بله بشتین هارم نوی جیمی ها جیمی؟ بله جیمی بندلتون من دلیم خوش دوید زور حزا کن ببینم بله بلام چیمی چند روشا زور تو رویا نزانم چیه چی بگو من خمی که جوان ازانی؟ بله همو خلکی نوچکه بسیه کن چون که جنه که زور جوانه زور جوان تره لکتر سینما یکن تو بینیو تا چند جوانه؟ ها؟ خمی که وان جوان لکوش یک عجی و ساری که جوانی هی لگل ساقه که ها امو وقت چی رو گوای ازانن شتی که زور جوانه ها؟ چی؟ جیمی؟ لما لکه عجی و کش گوای ها؟ بله پولیانا وایو دزانی؟ جیمی که واتا وک شهزاده جوانی و بابا که چیم با مالی خاتو پولی ها؟ پیم بله بزنم بلام خاتو پولی دایم درگاه سر خوی دخستو ها بابا زور حزکم چین سردانی هم کین دباب چین سردانی مالی خاتو پولی بکین ها؟ الان چی؟ بله لکات که پولی هنه لگل کرکی رو خوش آبید او مالکه پرا بیل خوشی زردخنه تگیشتم بله روح سیوکی دن بخنه بله دیاره که خانمه کی زور جوانه یاره تندرستی باشه بید پیویسته باز ده کاروباری دواروش کن اچن بخیرتنی و خانم جوانه هکم بله پیویسته بچن بخیرتنی کم وابزانم گرین نیه من بیم با او سردانه بابا خوب رو خاتو کار بید دم بخنده و نیه روی خوشه هرمتی پیشکش با اموگه که وابزانم اما ببیم من رگر نبید وابزانم رگر نبید نخیر من نایم ای جیمی باستا سیره هل خوی تو ربو من تینا اگم با چی واقع کرم کرا مزباب زم خانمی که جوانه باله با دلنیایه و اوه بسیم بخیرت نیب کم لو کاتی جیمی هاتو پولیانا نایه بولم والله شتی که زور نخوشه هر چنده دلم للای بو دوی مردنی دکتر شرطون باشه بوچی دکتر شلتون مرد لگل اوی دکتر یکی زور باش بو ها تین آگم بوچی مرد ها سیره باشه ابی ایسا اسپکی دکتر شلتون چی لیو سرات بی ها اسپکی گیانداری که از ناس که بابچم بابچم زم چی پیویسا ها پیویسا ری اسا بروم با بابچم سر یکی لیو بزم چون ها ونیا بابا بابچم دی بابچم ایسا سدانی که کم بابا تکایا کارکان جیب جیب که تنها تو دلگران نید با مردنی بر شلطون منو دایک منانسی همو من دلگرانی ام کاتا زور گرانه که امی پیاتی پر ربین بلام نتوانیم بردوان بیم بمشیوه بمینی نوا باورم پیب که بابا اوی بشتو سر کارکی خود ازانم اما باش ازانم باله باشه کواته بوچی بوچی دست با کارکان نکی توا باشه کواته بوچی دست با کار نکی تو پیم بله خاتو پلانه پی زنی که تو کار نکی زور زوری پی نخوش بو نا بس خانم چولکو خاتو پلی بزرب کهید بار حال زور به طاقتم هیچ چلاکیگ نبینیم لخوما نا به برست توم برست جیمی توید تکه دل خوش بید اگر تو می پیروه بید ابی خاتو پولی پولیانا چین لیه بسر بید ها پیم بله بزانم بلا من هیزم پینام آتاکو بیان پارزم نتوانم بوچی ها ها شلطون پشتی به تو بست بو بوچی وازیان لیه اینی لکاتی که زوریان پیویستی به تو هیا تکه ارمتیان با اگر تو ارمتیان نیه کیه توانید ها تکه لیکم پرست توم ارمتیان با اما راستا باوکا جیمی راستا کات بوچی کت ای پیوشی و باش بم زوانه و هد هرچند ای توانی ارمتی خلکی زور بداد لدواروش دا بوچی نویدو کخومد من او دوا بید که تا کبیر کم و ام همو تمنم بریو بو اوه اما بینیم هیچ بزهی تیانیه نتوانم نه هیچ یزم تیانیه نتوانم بیان پارسم نتوانم نه اما وانیه لبیرته چیت با من ود کاته که دکتوره که لنیور پیوت نتوانه جاره که تر بروه ها لبیرته چی با من ود ها پیم بله بزانم ها لبیر نه اید نه اولی چی جیمی؟ ها؟ نه نه باور نکم هرگیز باور نکم نه بشتی و بیا اولی چی تو های باور نکم باور نکم اولی چی اوشتت چیه پولیانا کردوی تی بردوام حسب خوشی کسانی دارو پشتی کردوه ها؟ هر الین فریشته ها؟ نه خیر نه ازوری نه خلکی ناچکه باوی پولیانا او دلیان خوشه بله ها؟ بو چی بو توشی او نخوشه ببی باوی منوه بو چی نه نه نه بیده نه بی پولیانا ویلی بی نخوش بی جیمی جوانیه بمشیوه قصب کهی پیویست رازی بی اوید ناشکور نبید خواه گوره پیویست سپاسی بکنی بو هموشتیک بیگمان اما زور نخوشه وقت تاکی گرنوه گوایا بلام خانه چکولکه من خورا گره آزای رولا که وقت قصگانی تو می پیر درو بو ها؟ نبید نبید رو به لکت دا خوالاشی پولیانای پاراز بلام اگر پولیانا بوی درکو کتو تو رابی چیب گداد که پیم بله حول بده تو می حول بد که خاتو پولیو پولیانا پیویستیان بیربنتی تو هیا چی اکی دکتور شلتون پشتی به تو بستو تکایا پیویست دلنیایم که توانی تکایا به هزبا تکال لی اکم لیتا پارمو تکال لی اکم برستو می ارمتی من با تکلیکم یارمتی پولیو پولیانا بتکلیکم برستوم برزیب چوک تو راست کهی من حالا بوم برامبر همو حالا بونکشم ببورن داوالی بورنکم باله من حالا بوم برستوم باله بپیت من بوای زور عقل بیرم کرده اتوا من اما باش فیر بوم لطو بوم تیمی طریق بوم اوا ببچین بایشو کارکانم زور باشا بابا زور باشا منیش یارمتی دانه ام برستوم باشا نخیر کوری خیزانی یارمتی بداد نه بیدنگ باشتی و اماله نه امی یارمتی دانم تکه باشا من رازیم بابروی برستوم پولیانا زور باشا بیرم کتو جاره کاریک مهی خواه حافظ باشا تن بیرمو برستوم خوکی بسوزا خلقی بسوزه پولیانا.